بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فوائد ذكر الله تعالى، فإذا كمتاجا مولى سبحانه وتعالى، هذه الفوائد فإذا هيزي ملخصة فبشوى من كتاب الوابل الصيب لابن قيم. انفوبيش وتقوم أنا كتابيك الوابل الصيب لابن قيم رحمه الله. فإذا كوانزا أنه يطرد الشيطان، فإذا كوانزا يوتاج ومنزم ينفكوز الشيطان ويقمعه نينم ذللش الشيطان ويكسر وينفنجفنج الشيطان. وتاج ومنزم هابا ينفكوز الشيطان ينمذللش الشيطان ينمبوند بوند الشيطان. فإذا بيلي أنه يرضي الرحمن عز وجل، فإذا أتاج ومنزمون كوانبا ينمردش منزمون سبحانه وتعالى، أتاج ومنزمون ينمردش الله سبحانه وتعالى. تات أنه يزيل الهم والغم عن القلب، أتاج ومنزمون سبحانه وتعالى ينوندو هام نغام نغام. علماء سيما ni kitu kinachoshughulisha moyo, ma yushghilu alqalba, kila saa unakumbuka annahu yuzilu alhamma, inaondoa hamu walghamna kabani alqalbi, kutokana na moyo wa mja yule mwenye kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ni kweli inni annahu yajlibu lilqalbi alfarah, inaletea moyo furaha الفرح والسرور موجة معنى موجة، والنشاط نوشنغوف والحبور بلا بني فراه فراه، السرور والفرح والحبور زوتني نفراه كالين يزول لغة عربي الوقوفان. تانو أنه يقوي القلب والبدن، يقوان باه اتجو من يزمونه ونيبا نغوف موية وامت na mwili wa mwanadamu, kwa sababu kila unapofanya mambo mazuri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuzidishia mambo kuwa ni mazuri. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, tapeni nguvu zaidi ya nguvu zenu mlizonazo. Wale wanaofanya nini? Wanaofanya ibada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, moyo unakuwa mgumu hayathariki na mambo ya kidunia haya kipuzipuzi, lakini naathirika na mambo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sita, annahu yunawwiru alqalba walwajha, utajwa Mwenyezi Mungu inanawirisha moyo wa mtu na uso wa mtu. Tofauti anayetaja Mwenyezi Mungu na simtaja Mwenyezi Mungu, tofauti yao kubwa, tofauti yao ni kubwa sana. Yule anayemtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haonekani, zile athari zake zaonekana, moyo wake una nuru, moyo wake unasalimika na mengi. Anapokuwa mtaja Mwenyezi Mungu na moyo umepata nuru, ukiona tu fitna unaikimbia, ukiona ovu tu unaikimbia. Saba, annahu yajlibu rizqa, saba inaleta riziki, utaja wa Mwenyezi Mungu inamletea mtu riziki. Kila unapomtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tawakuli yako inakuwa na nguvu, na Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuruzuku min haithu la ta'lam. Nani, annahu yaksu dhakira aljalala walmahaba, inampa yule mwenye kumtaja Mwenyezi Mungu utukufu na utisho, wa nudhra na nuru na jamali. Sema ni jamali, wanadhara bi'ana aljamal, mambo matatu. Kila anayemtaja Mwenyezi Mungu, hizo ndizo faida anazozipata. Tisa, annahu yurithu almahabbata, inarithisha utajwa Mwenyezi Mungu mapenzi, التي هي روح الإسلام بايوني روح يكسلام بلا محبة هكونا وإسلام وقطب الراحة الدين نهي نديو لليجيو إلا نزنوكي الدين نديو قطب الراحة ومدار السعادة والنجاة ننمزنوكو وكفنكيو والنجاة نكوكوك. فقد جعل الله مجزمه مجالية لكل شيء سببا كلا كتقنن سبب وجعل سبب المحبة نكجالية سبب وما بينز دوام الذكر نكدوم فكتك أتاج ومجزمه. فمن أراد أن ينال محبة الله يوتي أن يتاكى فليلهج بذكري نا أمتاج مجزمه سانا amtaje Mwenyezi Mungu sana ulimi wake uwe inataja ulimi inaanza kuhitaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ashara faida pili annahu yurithul inaba, utajwa wa Mwenyezi Mungu inakurithisha kila mara kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Al-inaba ana rujuu ila Allah, ar-rujuu ila Allah subhanahu wa ta'ala, kila mara unarudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa hiya ruju'un ila Allah, inaba ni kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Faman akthara arju'a, mwenye kufanya wingi kurejea ila Allah kwa Mwenyezi Mungu dhikri kwa kumtaja, awrathahu dhalika, hilo litamdhirisha yeye ruju'ahu biqalbi, kurejea na moyo wake fi kulli ahwali, katika hali zake zote. Fayabqa Allahu, atabaki Mwenyezi Mungu azza wa jalla mafsaahu, ndio kumakimbilizi yake wa maljaahu, na mategemezi yake wa maladhahu, na pahali pa kujihifadhi kwake wa maharabahu, na pa kukimbilia kwake inda nawazili walbala, wakati inapoteremka musiba na bala atakuwa anamkimbilia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo daiman anarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumina moja, annahu yurithu alqurba min Allah ta'ala, dhikri ya Allah inakurithisha kwa karibu na Mwenyezi Mungu. Fa'ala qadari dhikrihi lillah, kwa kiwango cha kumtaja Mwenyezi Mungu, yakunu qurbuhu min, atakuwa yuko karibu na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa'ala qadari ghaflatihi, na kwa kiwango cha kusahau kwake, yakunu bu'duhu anhu, itakuwa umbali wake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wale ambao wanasahau hawamtaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wale watu ambao kwamba wao ndimi zao hazighafiliki kumtaja Mwenyezi Mungu ni watu tofauti kabisa. Watu tofauti sana. 12, faida ya 12, annahu yaftahu lahu baban min abab al-ma'rifa, utaja wa Mwenyezi Mungu itakufungulia mlango katika mlango wa maarifa. Ukimtaja sana Mwenyezi Mungu akufungulia mlango wa maarifa. Wa kullama akthara min dhikr, na kila unapozidisha kumtaja Mwenyezi Mungu, izdada min almaarifa, huzidi maarifa, huzidi mtu maarifa. 13, annahu yurithu dhikra Allahi li'abdihi, inakurithisha kumtaja Mwenyezi Mungu mja, kama qala ta'ala, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, fadhkuruni adhkurkum, nitajeni nitawataja. Suratu Al-Baqara aya 152. Walau lam yakun fi dhikri illa hadhihi, lau haipatikani faida yote katika utaji wa Mwenyezi Mungu hizi wahda peke yake, lakafa bihi sharafan, ingetosheleza kwa maana ya utukufu, wa fadla, na libora ubora. Lau hizi faida tu 13 tulizotaja ndiyo faida ya kumtaja Mwenyezi Mungu, basi ingekuwa khairi kubwa sana na utukufu kubwa sana. Faida ya 14, annahu yahuttu alkhataya, inakufutia madhambi, wayudhibuha, inaondoa. Fa inna waka min a'dhamil hasanat, ni katika jema kubwa, jema kubwa sana katika kumtaja Mwenyezi Mungu. Wal hasanatu, na jema, yudhibna siyati, inafanya usamehewe nini madhambi, yafuta madhambi. kama alivyosema Mwenyezi Mungu, innal hasanati yudhibna as-sayyiati dhalika dhikra lidhakirin. Ule sahaba alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, mimi nimeangamia. Mangamizo ya nini ya Rasulullah? Nimembusu mtoto wa kike. Mtume akawa mwambia, la'allaha ghamasta, la'allaka ghamasta, wenda kumfinya. Mtumasa tumasa hivi au hata mimi nimeangamia. Mtume atakumpa lugha kidogo safi. Sasa kamnyamazia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikakimia sala farada, akasalia Mtume, akarudi tena, ya Rasulullah nimeangamia. Mtume akamwambia, umetusalisha, umesali pamoja na sisi jamaa? Naam. Asema basi, innal hasanat yudhibna sayyiat dhalika dhikra lidhakir. Akaruka ruka ule sasa, ya Rasulullah imeniteremkia mimi tu peke yangu? Akamwambia, ya watu wote bwana, peke yako? Aona aya imemteremkia yeye tu, basi ni ya watu wote sasa. Naam. Faida ya 15 na yuzilul wahsha, kumtaja Mwenyezi Mungu yamuondolea mtu ugeni, ule ugeni na hofu. Si twasema ule kuna kite kenda kumekwenda mimi basi kawa kite, kuna kitu chotusikie alama yote wala nini, husikie hata alama ya binadamu wala sauti nini, sina ule atisha ile. Kwa hivyo ule hofu na ugeni ule, alati ambayo kwamba baina al-abdi wa rabbihi, baina ya mola na mja wake, wa hiya la tazulu ila bidhikri, hii ugeni huu haiondoki ila kwa utaja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ikiwa humtaji Mwenyezi Mungu na khasara. 16, annahu munjatun min adhabillah, utajwa Mwenyezi Mungu inamwokoa mtu kutokana na adhabu ya Allah. Wa annahu sababu nuzuli sakina, ni ndio sababu ya kuteremkiwa na mtu utulivu, sakina. Wa ghashiyanu arrahma, na kufinikwa na rahma. Wa hufufu almalaikati bidhikri, na kuzungukiwa na malaika wale wenye kumtaja Mwenyezi Mungu wanapokaa kikao kama hii letu tunalo sasa, kukumbushana hii faida ya dhikrullah. Faida ya dhikrullah, kukumbushana sisi, basi ni faida kubwa sana. 17, annahu sababu ishtighali lisan, ni sababu utajwa Mwenyezi Mungu ni sababu ya kushughulika ulimi. Anil ghibati, kusengenya, wan namimati, na fitna. Simwita ombea simi lugha ya kisasa, ndiyo namima. Wal kadhibi, na urongo. Wal fuhshi, na maneno machafu. Wal batil, na maneno maovu ambayo ni batil. Wasairi maasi lisan, na baki ya maasi yanayofanywa kwa ulimi. Faman awwada lisanahu, mtu yote anaizoeza ulimi wake. Awwada bimaana ameizoeza. Faman awwada lisanahu, mtu yote anaizoeza ulimi wake. Dhikra llahi, utaji Mwenyezi Mungu sana. Lisanahu, atahifadhi ulimi wake. Anil batili, kutokamana kuzungumza maneno ya batili. Wallaghwi, na maneno ya kipuzi, atasalimika. Waman yabisa lisanuhu an dhikrillah, mtu yote ambako ulimi wake umekauka kutokamana utaji wa Mwenyezi Mungu, tarattaba bikulli laghwin wa batilin wa fuhsh, ulimi wake utakuwa na unyevunyevu kwa kuzungumza kila upuzi na kila batil na kila uchafu. Ulimi lazima izungumze, haitulii. Sasa ikiwa wewe mazuri ukuzungumza, utazungumza nini? Utazungumza mabaya. Kwa hiyo sasa dhikrullah inakufanya nini? Inakufanya sangine. Watu wanafanya jambo la madhambi, wewe hata usikika, hata ufahamu kama watu wazungumza kitu gani, mpaka utakapofika pale mnapokwenda. Sasa tumefika. Wala haula wala quwata illa billah, wala hapana hila ya kufikia yale mabaya ambayo utakayofanya, wala kuwa wala nguvu haya kufanyia kufika kule unakotaka, illa billahi, illa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hizi ni faida ambayo yaendelea bado ya dhikrullah. Asema fi hadithi Umi Habiba radiyallahu anha qalat, hadithi ilipokewa na Umi Habiba, asema Mungu amwele radhi, qalat, amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu kalam ibn Adam, maneno yote ya binadamu, eh, alayhi, ni madhara juu ya dhararun alayhi, maneno yote yanayosema mwanadamu ni madhara juu yake, illa amra bima'rufin, au illa kuamrishana mazuri, au nahi anil munkari, au kukatazana mabaya, au dhikrillahi, au kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Tirmidhi wa Ibn Maja, wa qala Tirmidhi hadha hadithun gharib, ni geni. Ha? Kila unaposema jambo la kuangamiza wewe ni madhambi kwa kweli. Faida ya 18, annahu aisharu ibadat, kwamba utaja wa Mwenyezi Mungu ndio ibada sahali kabisa katika ibada zinazofanya. Wa huwa min ajalliha, na dhikrullah ndio ibada tukufu kubwa kabisa, a'dhamiha wa afdaliha, na ubora na bora wake, wa akramiha, na tukufu Allah kwa Mwenyezi Mungu. Fa inna harakata lisani, hakika kutetemesha ulimi, akhafu, ni nyepesi, harakati aljawari, kuliko kutikisa viungo. Ulimi ni nyepesi sana kuzungumza na kumtaja Mwenyezi Mungu, ulimi sahali. Walau taharaka udhun min udhun min adai lisani, lau itatetema kiungo katika viungo vya wanadamu, fil yaumi, kwa siku, wal layla, kwa mchana na wal layla, usiku, biqadari harakati lisan, kwa kiwango cha haraka ulimi, shaka alayhi, itakuwa ni taabu juu yake, ghayat almashaqqa, itafika upewa matatizo kwake, taabu. Bala yumkinu dhalik, hilo haliwezekani kwake mwanadamu, hawezi. 19, annahu ghirasul janna, kwamba utajwa wa Mwenyezi Mungu ndiyo inakufunza namna ya kupanda mbegu zako peponi. Ghirasul janna, kupanda miti peponi. Fa fi hadithi ibn Mas'ud yarfa'u, kutokamana hadithi ibn Mas'ud ambayo yanyanyua kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anna aljannata tayyibatu turba, kwamba pepo mchanga wake ni mzuri, hadhba, hadhbatul ma, maji yake matamu sana. Wa annaha qay'anu, na kwamba janna ardhi yake ni kama uwanja hivi kubwa. Wa anna ghirasaha, na kupanda miti, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, ndiyo kusema subhanallah, ametakasika Mwenyezi Mungu, walhamdulillah, na kila jinsi ya sifa njema zake Allah, wala ilaha illa Allah, wala hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu mmoja, wallahu akbar, Mwenyezi Mungu ni kubwa. Rawahu Tirmidhi waqala hadithun hasanun gharib. Wa an Tirmidhi min hadithi Jabir marfu'a, man qala subhanallah, yoyote atakayesema ametakasika Mwenyezi Mungu, wa bihamdihi, na kila jinsi ya sifa njema zake, ghurisat lahu nakhlata fil janna, atakuwa Mwenyezi Mungu atampandia kule mti wa mtende peponi kule. Akusema tu hivyo shapandiwa mti mmoja wa peponi kwenye pepo. Qala hadithun sahih, anna al-ata'a, kika kipaji, walfadla, na ziyada, alladhi ambako rutiba alayhi, imepangiliwa juu yake kwa kumtaja Mwenyezi Mungu, lam yatarattab ala ghairi min al-amal, haikupatikana kutokamana na amali aina yoyote. Kama dalat ala dhalika hadith, kama ilivyotuonyesha juu hiyo hadith, fadlu tasbih, ubora wa kumtakasa Mwenyezi Mungu, wa tahmid, na kumshukuru Mwenyezi Mungu, wa tahlil, na kusema Allahu akbar, wa ghairiha, na wengine. ni inshallah, yani ibada tukufu sana, bora sana kumtaja Mwenyezi Mungu, wala si ngumu, si ngumu. 21, anna dawama dhikru rabb, kudumu na utaja wa Mwenyezi Mungu, yujibu al-aman, inakuletea amani, min nisyanihi alladhi huwa shaqa, ni amani, inakupa amani ya kule kumsahau Mwenyezi Mungu ambao kwamba ndio kuharibikiwa mja, shaqa'ul abdi, kuharibikiwa mja, fi maashi, katika maisha yake, wa maadihi, na marejeo yake. Qala ta'ala, wala takunu kalladhina nasu Allah, wala musiwe kama mfano wale walomsahau Mungu, fa ansahum anfusahum, na Mungu kawasahawilisha nafsi zao. Subhanallah, mtu yatembea lakini hajijui, la hawla wala quwwata illa billah, Allah kamsahawilisha na aye mwenyewe pia hajitambui. Ulaika humul fasiqun, hao ndio walojinasua chini ya taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Falau lam yakun, law hakahi kuwa, fi fawaidi dhikri, katika faida ya dhikri, wa idamati, na kuendelea nayo, illa hadhi alfaida, isipokuwa faida hii moja tu, lakafa biha, ingetosheleza. Faida gani? Anna dawama dhikri rabbi yujibu al-amana min nisyani alladhi huwa shaqa'u al-abdi fi ma'ashi wa ma'adi. Faida kubwa sana. قال في الكلم الطيب سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن في الدنيا جنة حبا دنياني كنا بستان يا بيب من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخر أسينجيا بستانه لنا بيب هي حبا دنياني هينجيا آخرة يعني أمانشا ذكر الله kutaja mizi wa mtilaa kalbi, na kujaa moyo wake bimahabadhi, kwa kumpenda, walfarahi wasururi bihi, na kufurahi wakati anapomtaja Mwenyezi Mungu, anasikia raha. Na nyinyi mkiangalia katika vitabu mtaona namna alivyokuwa akitaja baada ya sala alfajiri mpaka saa tano asubuhi, yeye amekaa kikao kile, hata haseme na mtu yote, na ukimongojea utalala. Ibn Taymiyyah. Sasa Ibn Qayyim akambia Sheikh, umechelewa sana, sema hadhihi quwwati ataghadha biha, hii ndio nguvu zangu, na alam hii nguvu nilizonazo napata kwa chakula hiki cha kumtaja nani, Allah subhanahu wa ta'ala. Nikiwa sitofanya kazi hii sitokuwa na nguvu, nguvu hakuna. Kwa sasa alikuwa natukua nguvu zangu mimi, Allahu. Fafihi thawabun ajil, namuna ndani yake thawabu ya duniani hapa haraka haraka. Wa jannatal hadira, na pepo duniani. Wa ashiyatan mardhiya, na wakati na jioni yenye ulioridhiwa na mizwa. La nisbata li aishi almuluki ilayha, hata hailingani kamu na maisha na fadla wanaokuwa nao wafalmi. Albata kabisa, huyu mwenye kumtaja Mwenyezi Mungu khair na fadla alionayo, hata huwezi ukalinganisha na mfalme. Yeye ana khairi kubwa, sababu mfalme ana kitu gani? Ana chochote? Hana chochote. Wa fi nisyan, na katika kusahau, al-iradhi anhu, na kuipuzia Mwenyezi Mungu, humumu, inakuletea hamu. Kumona mtu daima ana hamu, anamjua nini amemsahau Allah. Waghumum, mtu anaghamu, mambo yamshughulisha tu ndani ya moyo. Waahzan, na mtu ana huzuni. Wadhiqna, na dhiki la saa. Waukubatina, na mateso ajila, haya duniani hapa anateswa. Wanar duniawi, anapata duniani hapa iwadhibiwa. Wajahannama hadhira, adhana Allahu minha, na hapa pa duniani itakuwa ni kama moto wa jahannam ilioletwa hapa duniani. Mungu atukinge. Faida 22, analitiana bidhikiri, kuja na utaja wa Mwenyezi Mungu, amalun yasir, ni kazi nyepesi, yati bihi al-abdu, anaifanya mja, wa huwa qa'idun ala firashi, hali ya kwamba mja amekaa juu ya tanduko lake, wa fi suku, kwa sokoni mwake, kuna katika soko yake, wa fi hali sihati, na wakati anapokuwa na afya, wa suku min hali ya kuwa ni mgonjwa, wa fi hali naimi, hali ya kuwa amenemeka, وَلَذَّتِ نَكُسْكِيَ لَذَا يَا مَيْشَ وَمَعَاشِ نَمَيْشَ آكِ وَقِيَامِ نَكُسِمَ مُقْوَاكِ وَفَنْيَا عِبَادَ وَقُعُودِهِ نَكُكَاكُوَاكِ وَطِجَاعِهِ نَكُجِلَازَ وَبَابُ وَسَفَرِ نَكُسَفِرِ كُوَاكِ وَإِقَامَتِهِ نَكُسِمَامَ كُوَاكِ فَلَيْسَ فِي الْأَعْمَالِ شَيْءٌ hakuna katika matendo kitu ya umul awqat wal ahwal mithlahu inayoenea katika wakati na hali mfano anini dhikrullah hata inahu yasirun ala abd ni nyepesi kabisa kwa mja wa huwa naimun ala firashi hali yako melala kwenye kitanda chake anamtaja fayasbiqul qa'imu ma'al ghafla atampita aliyesimama pamoja na kusahau kwa thawabu na kila kitu وذلك فضل من الله يؤتيه من يشاء يعني فضل يا الله سبحانه خمبا متكاي سبحانه وتعالى الله خمبا متنكيا كما نمت دائما دمواك ونتكسكات كما المفكية اللي وبيجي أنفان وموجك كما شخوت الله سبحانه وتعالى إبراهيم الكوني حافظ القرآن ima iwataja Mwenyezi Mungu au yasoma Qur'an hai akiingia choni basi utakuwa kama ni mswaki na ni akauma sija kasoma Qur'an choni akiwa amelala yasoma yuko macho yasoma anjilaza chini pale ana msala wake anakuwa na kitoka kilasini pale mahad anakwenda chini ya mwembe ule mkubwa anatandika analala kuna mwembe pale ikifika hisa ana anatukua msala wake mtu mzima anatukua msala wake anaingia namna hii takana namna hiyo watu ima yosoma Qur'an ima yuamtaja Mwenyezi Mungu 23 anna majalis dhikri majalisul malaika vikao vya kumtaja Mwenyezi Mungu ndio vikao vya malaika falaisa lahum fi majalis dunya hawana katika vikao wa duniani majlisu kikao illa hadha almajlis illa kikao hi wa fihi muna hadith abi huraira fi albukhari hadithi ya 1648 wa muslimun 1689 وفيهم هم القوم هاو ndo jamaa hawo ndo jamaa la yashqa bihim jalisum hatoharibikiwa kabisa mwenye kukaa na wao waleke vile vikao kwa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haharibikiwi mtu kwenda kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika vikao kama vile na kushiriki sema hao ndo hawi mbaya haribikiwi yule anakwenda kufanya nini kama kwenda kukana ulama au salaf rahimahumullah watu wazima wale waharibikiwe shekhe waharibikiwe tayib Allahumma salli wa majalisul ghafla na vikao wa ghafla ya kumsahau Mwenyezi Mungu majalisu shayatin ndio vikao wa shetani wa kullu yudhafu ila shaklihi wa ashbahi na kila mmoja anaegemezewa sampuli yake na wale wanaofanana wale ambao kwamba ni rika lake anafanana nao sasa angalia mwenyewe utakao gani utaki aturidu majlis ash-shayatin am turidu majlis dhikrullah wa hiya majlisul malaika wewe mwenyewe chagua sasa khiari yako فإذا 24 أفنز 24 أن الله سبحانه وتعالى يباهي ملائكته بالذاكرين من يزم وتجي فقيري بين ملائكاك وولي ونمتاج بلين وجوانك ولي فيلي ونبونتاج الله أنا جي فقيري كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم وهذه المباهاة حقوق جي فقيري دليل على شرف ذكر عنده ni dalili ya utukufu wa utajwa wa Mwenyezi Mungu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utajwa wa Mwenyezi Mungu ni tukufu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kabisa. Kwa hivyo wewe unapomtaja Mwenyezi Mungu kwa mambo ambayo kwamba ni anayopenda Allah Subhanahu wa Ta'ala ni tukufu lioje. Wa mahabbatuhu lahu na Mwenyezi Mungu kuipenda utajwa wake. Wa anna miziyata ala ghairihi min al-a'mal. na tofauti na fadhila kubwa ya kutaja Mwenyezi Mungu kutokamana na amali isiyokuwa utaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kubwa sana. Faida 24 ya dhikri. Kutaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana jamii al-amali, matendo yote inma shur'at li iqamati dhikrillah. Hakika imefanywa, si lingine limefanywa sharia kwa sababu ya kusimamisha utaji wa Allah. Ibada zote zimewekwa kama ni sharia kwa ajili ya kusimamisha utaji wa nani? Allah. Fal maksudu biha, maksudio kwa ibada kama hizo, tahsilu dhikrillahi, ni kupatikana utaji wa Allah. Shafam kala ta'ala wa aqimis salata li dhikri, simamisha sala kwa kunikumbuka na kunitaji. Eh, bwana. Wal adhhar wal aqwa, qawli ni nguvu. Aqwa hadha huwa al adhhar, hadha al qawl huwa al adhhar, qawli ni nguvu kabisa. Annaha lam ta'lil li dhikri, eh bwana. Aqimis salata li dhikri, lam yasema la mutala li ajili dhikri, kwa sababu wa kunikumbuka mimi. Hana mtaje kwa sababu wa kunikumbuka mimi. 16 anna idama tadhikri, kuendelea na kumtaja Mwenyezi Mungu. Tanawubu ani tatawuat, tanubu ani tatawuat, kwa badali ya ibada ya sunna nyingi kule kumtaja Mwenyezi Mungu inakuwa badali ya kufaya kuacha na kupata thawabu zake ibada nyingi za sunna. Shapata khalas. Watakumu maqamuha, na itasimama daraja yake. Sawa na kanat badania, sawa hiyo ni ibada ya kimwili au mali ya kipesa, au badania tun mali ya kipesa na kimali, ka haji tatawwu kama hija kujitolea. Wakajaa dhalika sarihan, hilo limekuja wazi wazi fi hadithi Abi Huraira, katika hadithi ya Bwana. Wafihi dhahaba ahlu dusur, wamekwenda watu wenye pesa, bidarajati, kwa daraja alula ya juu, wametupita. Kama masahaba walipokuwa kumshtakia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, ya Rasulullah, hawa matajiri wametupita, wasali kama tunavyoswali, wafunga kama tunavyofunga, na kila tukifanya jambo na wafanya. Mtume akaba nifanya nini? Sadalika fadlullahi yutihi man yasha, kwa Mwenyezi Mungu amekuruzuku njia fulani ya kufanya ibada na akakusalisha, huwezi kumkataza mtu? Wewe sadi fadlullah. Wewe ni hivi dhikrullah katika fadhila ya Allah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Faja'ala dhikra, Mtume akajalia utajo fihi iwadhan lahum amma fatahum anja min al-hajj. Faja'ala dhikra Allah, jalia utajo fihi munandaka iwadhan lahum, yani badali yao, amma fatahum min al-hajj, yani ile hija iliyopita na kwamba hawakutekeleza baadhi ya mambo yale, itakuwa badali yake ni nini? Ni utajo mzuri. Wal umra na umra, wal jihad na jihad, was sadaqa na sadaqa. Anahum yasbiquna bihadha dhikr, wa watatangulia wengine wengi kwa sababu kumtaja nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni muhimu sana kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faida 27 anna dhikra yushilu as-saba, inakufanyia kitu kigumu sahali. Wa yuyassiru al-asira, inakufanyia sahali kilicho nzito. Wa yukhaffifu al-mashaq, inakhafisha matatizo makubwa. Fa kullama dhakara Allah, fa kullama dhakara Allah al-abdu, kullama dhukira Allah, kila anapotajwa Mwenyezi Mungu ala sa'bin illa hadha, juu ya uzito illa huwa sahali. Kila unapomtaja Mwenyezi Mungu juu ya uzito, basi huwa sahali kile kizito. Wala asiri wala kizito illa tayasara, huwa sahali. Wala mashakatin illa khafat, wala hapana mashaka illa inapungua. Wala sharrin illa zala, hapana sharri illa huondoka. Wala kurbatin illa mfaraja, wala hakuna makero isipokuwa itaondoka. Fadhikru llahi huwa lfaraju, dhikru ya Mwenyezi Mungu ndo faraja. Baada shida, baada ya shida, wal yusri na ni wepesi baada usri, baada uzito, wa farahi baada hammi wa ghammi. Allahu akbar. 28 faida 28 anna dhikra yudhhibu anil qalbi makhawifa, yani utajwa wa Mwenyezi unaondolea kwenye moyo wa mtu hofu. Subhanallah, kama tulivyo sasa ambarak kusikia usiku mtu apita juu ya kwenye dirisha pale, kata kata kata, jamaa da, ile jitu ile lijichawi hili eh, hofu sheikh, pengine ni jitu tu levi hivi lapita basi, ya kata kata kata. Ah, unaamka jana umemsikia yule bwana para habari hapo. Sio ulimsikia tu mujarad wa habari tu, ah, kuna kitu. Kwa hivyo ukiwa utamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah atakuondolea katika moyo wako hofu. Walahu ta'thirun ajib, na dhikrullahi ina athari, ina athiri kuathiri kulo ajabu fi husuli al-amni, katika kupata amani ina athari kubwa sana. Yani alama kubwa sana ya kufanya mtu apate amani ni utajwa Mwenyezi Mungu sana. Waogope. Unaogopa matatizo? Lete dhikrullah. Sifahamu. Falaysa lilkhaifi, hana mwenye kuogopa, alladhi ambaye kwamba ishtadda khaufu, imezidi imekathiri hofu yake, anfa'a, kitu chenye manufaa, min dhikrillah, kuliko kumtaja Mwenyezi Mungu. Hata kaanna al-makhluqa, mpaka kama kwa huyo kiumbe, yajiduha amani, yupata amani kabisa lahu ye. Walghafir, na yule aliyosahau Mwenyezi Mungu, khaifun, mwenye kuogopa, maamni pamoja na amani, anaogopa mambo lakini waogopa, hata kana ma huwa fihi min al-amni kullahu makhawif, hata ile amani pia aliona yeye katika usalama yote pia ni khaufu tu, je hana amani. Wa man lahu adna his sha'ara bihadha, na mtu ambaye kwamba ana hisia ya chini kabisa, ana hisi jambo kwa faqad juriba hadha, hili jambo limejaribiwa. Kiwa una khaufu mtaje Mwenyezi Mungu, kiwa una huzuni mtaje Mwenyezi Mungu. Faida 29 anna dhikra yu'ti dhakira quwwatan, kwamba utoja Mwenyezi Mungu inampa mwenye kutaja nguvu. Hata innahu la yaf'alu ma'a dhikri, paka hata yeye wafanya pamoja na kumtaja Mwenyezi Mungu, mala yutiqu fi'lahu abiduni, kitu ambacho kwamba hawezi akaifanya mtu biduni hipasi na mtu mwingine. Sasa yuwafanya yeye, aweza akafanya kazi ambayo kwamba alikuwa anataka kusaidiwa na zaidiwe, akaifanya kwa nguvu. Qala Ibn Qayyim rahimahullah, wa qad shahadtu, nimeshuhudia, nimeona min quwwati Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, nguvu, qaddasallahu ruhu, Mwenyezi Mungu aitakase roho yake, amran ajiba, jambo la ajabu, alikuwa na nguvu kwelikweli. Fakana yaktubu fil yaumi, alikuwa kwa siku moja yuandika, min at-tasnifi, katika kuandika vitabu, kutunga vitabu, ma yaktubuhu nasiku fi jum'atin wa akthar, kitu ambacho kwamba yuandika mwenye kuandika kwa wiki moja na ziada, juma hadi juma, alikuwa akiandika kwa siku moja. Ibn Taymiyyah, kuna vitabu ameandika kwa masaa, ulizo swala tuka kitabu kabisa. Allahu akbar, Mwenyezi Mungu amempa nguvu. Sema hayo yote nini? Dhikrullah. Waqad shahada al-askar min quwwati fil harb, imeshuhudia askari na jeshi kutokana nguvu yake. Ibn Taymiyyah, fil harbi, katika vita, amran adhima, ni jambo kubwa, alikuwa akipigana apigana na kina Tatar na kina Mangul, shenzi hao, kiwa kandika kweli kweli Allahu akbar, da'i, alim, musannif, mujahid, min aina tajid haula, wako wapi jamaa? Allahu akbar. Naam, cha kwenda sha. Waqad allama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, tumia amefunza ibnatahu, mtoto wake wa kike Fatima wa Ali na Ali at-tasbiha, kumtakasa Mwenyezi Mungu, wa takbira wa tahmida, kullu wahid minha 33, lamma shakat ilayhi ma talqa min at-tahni wa saqi والخدمة. مشتكية باباكي فاطمة سمي يا رسول الله mimi nitakahawa tuma wanaokuja sasa nipe mwingine awe mtumishi wangu. Mimi napata taabu sana. Mimi nasaga chakula, nenda teka maji. Eh, na kutumikia kazi ngumu. Sasa sio nipe mtumwa mmoja anisaidie. Qala mtume akamwambia Fatima, innahu khairun lakuma min khadimikuma. Aliwafundisha hizi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, akasema ni bora kwenu nyinyi kuliko mtumishi. Sema la ilaha illallah, wewe utaka mtumishi wapewa ibada zikrullah, wapewa tena ni bora. Allahu 30 anna fi dawami dhikri, hakika kudumu katika utajwa mizimu fi tariqi njiani, wal baiti nyumbani, wal hadhari mjini, wa safari na safari, والبقاع نكت كذيوانجا تكثير شهود للعبد يوم القيامة نكوجي وكيا ما شهدي وينجس في قيامة كشهود لي كيوانجا كتب شهود لي ياري بارا كلا سيم كما هو ينم جمعي مارو كتشاجا أي كتشاجا يوم نزمو. الله قال تعالى يومئذ تحدث أخبار سكيو أرضي تطوع خبر زاكي فاني بأن الله أو حاله وسبب نزيمه وكم بعبر سبوي له زمزة. محمد حسن سكما جالي بيتها بقى كفنيه هيفا كفنيه هيفا أخبار كالفنيه هيفا أرضي يتو فاني يتو إليه سبحان الله أمر بيوا. وفي الحديث أبي هريرة يرفعه أمبايني بكيكم تومي سلاسة أخبارها أي خبار أرضه أن تشهد على كل عبد إنكم تلو شهود كل منجا وأمة كجكاز بما عمل على ظهرها يلي ألوتين دا جو يمقون أرضي تقول ذا سيما عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا. الله خيبار لفنيا كذا وكذا سيكو كذا وكذا. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح إلى غير ذلك من الفوائد. Na zaidi hiyo katika faida nyingi sana, na hata ana ujalaa ulafaham fi salati ala nabi, kuna faida karibu 70 au 60 au 50 kumswalia mtume tu. Sisi tumemswalia mara ngapi leo mtume? Tueni wa kweli, kuna sala ya kumswalia mtume fupi sana, اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سسحب مكا كونغو تسمع رانغا هوكو كانياغا بزوري سانا كيمبيليا ماتاتو كوندا تاون نوا اوكو يروكا كوكو ايو خيرين غابيز نينجيس. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.